Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, witam Państwa w towarzystwie Aleksandry Budki i Renaty Szewczak. Nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej będę wybierał muzykę w trójce. Przed chwilą kompozycja autora w ramach muzycznego przedstawienia się, czyli utwór pod tytułem Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia od lat, czyli tak też zapewne będzie w roku 2020, ponieważ zmiany są fundamentem rozwoju, że tak wspomnę, filozoficznie. Filozofia już za nami, a przed nami czyste formy rock'n'rollowe. Przed nami na przykład The Kairos, czyli Alistair, Alfio, Ruben i Mr. B.C. Muzycy, którzy żyją głównie z nagród pieniężnych otrzymywanych przy okazji zdobywania podium podczas lokalnych przeglądów, konkursów muzycznych w Azji Południowo-Wschodniej, głównie w Australii i Oceanii, ale także w Zjednoczonym Królestwie, Europie i Ameryce Południowej. Dużo grają koncertów, ponieważ są turystami rock'n'rolla i przede wszystkim stawiają na przygodę muzyczną, a dopiero w drugiej kolejności zaglądają na swoje konto bankowe. Prawdziwi, pierwotni rockersi, chętnie zapraszani przez kluby muzyczne na całym świecie. Na brak okazji koncertowych nie narzekają także młodzieżowcy z formacji Velociraptor. Do muzyki podchodzą z poczuciem humoru i optymizmem osób, którym jeszcze daleko do zmielenia przez tryby korporacyjnych maszynek. Skończyli uniwersytet w Melbourne, więc pewnie tam trafią w końcu do korporacji. No ale dziś jeszcze odnajdują wielką przyjemność w muzyce i poprzez muzykę eksportują bardzo fajnego rock'n'rolla. Velociraptor, zespół generujący masywny zastrzyk rock'n'rollowego humoru. Sleep with the Fishes to już za chwilę, ale przedtem o wielorybach zaśpiewają wspomniani wcześniej The Kairos. Stay up all night and sit and I ride in a few more times. Velocity Raptor, Sleep with the Fishes. A dalej będą nam do tańca grali i śpiewali Cool Sounds. Zespół w piosence na przykład Control nawiąże troszeczkę podprogowo do zapewne przemysłowych dzielnic Manchesteru i tamtejszych brył architektury robotniczych blokowisk. Będzie to trochę nawiązanie do ponurego klimatu czasów epoki Joy Division, ale już w wersji bardziej optymistycznej, nawet powiedziałbym bardziej tanecznej. Cool Sounds to sextet. Ich ulubionym kolorem jest róż, czyli łamią nawiązanie do szaroburego Joy Division. Zamiast płaszczy prochowców z deszczowego Albionu noszą bluzy z kapturami z owczej wełny, chroniące przed zimnem, ale także przed upałem. Taki zmienny klimat mają w życiu, na które patrzą przez różowe okulary. Uprawiają chętnie dance. Dance za 3 minuty, ponieważ teraz wspomniany, chyba w sumie nie mniej taneczny, Control. Still dreaming. Sounds w piosenkach Control i Dance. A kolejną parą w dzisiejszej audycji będą The Tearaways, reprezentanci akademickiego rockabilly, ska, reggae i przebojowego rock'n'rolla, Australijczycy, którzy wybrali plener filmowy w Nowej Zelandii na miejsce swojego stałego pobytu po obejrzeniu Władcy Pierścieni. To tam już od prawie 3 lat układają nowe dźwięki i słowa w kolejne lokalne, ale też i, powiedzmy to otwarcie, światowe przeboje. Za chwilę posłuchamy utworu Looking Out, a potem będzie Unmarked Helicopters, czyli w nieoznakowanych helikopterach wlecą w przestrzeń Radia Młodych Bandytów muzycy grupy The Jezabels. The Jezabels, kwartet damsko-męski, po 50% dla każdej z płci. Bardzo popularna formacja wśród akademickiej młodzieży, szczególnie w brytyjskiej koronie. Przede wszystkim w Anglii, Australii i Kanadzie. Studenckie kluby chętnie ich goszczą, bo grają naprawdę bardzo rozrywkowo. No i chętnie ich gościmy u nas na fali trójki. Looking Out, The Tearaways oraz Unmarked Helicopters i The Jezabels. Skyline, when I began to tell you what I saw last night.

Looking Out, The Tearaways oraz Unmarked Helicopters i The Jezebels. A teraz My Own Pet Radio. Pod tą nazwą występuje Sam Cromack. W młodości w szkole nauczania początkowego grał w basketball i futbol, ucząc się w ten sposób współpracy i kooperacji z innymi. No a własny charakter, ambicje i upór wytapiał, pocąc się już indywidualnie, głównie na korcie tenisowym, a także pływając w basenie olimpijskim. Kiedy już osiągnął wiek uniwersytecki, zaczął tworzyć muzykę. Dziś poza muzyką do reklam i krótkometrażowych filmów robi także muzykę po prostu do słuchania. Przed nami jego zgrabna kompozycja pod tytułem All Colors. A potem The Bennies, czyli twórcy niepoprawnego ska rocka, którzy swoją karierę zaczęli jeszcze w szkole ponadpodstawowej. To tam właśnie nauczycielka kazała uczniom wybrać zajęcia fakultatywne po lekcjach i jedną z opcji była możliwość założenia w szkole rockowego bandu. Nadarzyła się okazja i tak powstali The Bennies. Ich High Rider zaraz po My Own Pet Radio. Time and never sees your face. Fists, my fists, they sneak around, well disguised as hands. And I see ads, big ads are everywhere, and I am feeling sad. Rooms, small rooms, stand echoing and waiting for a bang. If you want, you have to be me. Mamy jeszcze ponad 20 minut czasu na muzykę w Radiu Młodych Bandytów. Zatem zmieniamy nieco charakter muzyki. Eilish Gilligan, młoda dama z fryzurą jak Sinéad O'Connor i głosem niczym siostra bliźniaczka Kate Bush. W jej wykonaniu posłuchamy za chwilę kompozycji autorskiej pod tytułem All The Time. A potem Bye Bye Bye grupy Westerns. To będzie porcja muzyki grunge, lecz w jej lekkim wydaniu. W zasadzie będzie to alternatywa z kręgu indie. To będzie fajna melodia w stylu pop, zgrabnie ustawiona na przestarach gitary. Grupa Westerns, będzie subtelny konkret, wodospad ładnych dźwięków, będzie po prostu eksplozja przeboju. Przebojowo najpierw zaśpiewa jednak zapowiedziana wcześniej Eilish Gilligan. All The Time. Thank you. Elish Gilligan, a potem grupa Westers, a przed nami młodzieńcy z formacji Moses Gun Collective. Kwart grający w stylu glam, psycho, disco, nawiązanie do fascynacji erą i epoką czasów Gary Glitter. A potem szedł Leak w kompozycji Trick with a Knife. To ich propozycja z debiutanckiego albumu, który ukazał się w sieci ponad 2 lata temu, w zasadzie prawie niecałe 3 lata temu, ale warto od czasu do czasu sięgać po to wydawnictwo. Doprawdy bardzo sympatyczne. Od tamtego, wiekopomnego dla nich czasu, grają praktycznie non-stop koncerty na trasie Sydney, Wellington, San Francisco, Seattle, Toronto, Washington, Dublin, Londyn, Tokio, Darwin, Sydney. I tak w kółko to samo, ale nie nudzi im się, podobnie jak słuchaczom ich muzyki i publiczności na koncertach, oni się nie nudzą. Gramy zatem Moses Gun Collective oraz Shadow Leak. Thank you. cold. Well known by now, there'll be no coming after you. Can't let it rest, won't let it go. Too proud, take a fall. One more time around, give me a loss to the damage. No trace, no ties to condemn it. Time to show that handheld soul. Close to your chest, that remote past I know it. Over time, as it hides, what a world without jewels. Yeah, I have to know. To clear old debts that won't stop until it's so painful reminder, casualty of acquaintance. Too proud to take a fall. One more time around. One more time around. One more time around, give me a loss to the damage. No trace, no ties to condemn it. Time to show that handheld soul. Closely to your chest, bury the past and no wind. Over time, as it hides, what a world without jewels. Yeah, I have to know. Jakbyśmy właśnie wrócili z wrzosowisk Szkocji oraz z zielonych przestrzeni Irlandii. Shadow League za nami, a przed nami na sam koniec formacja Pulse w utworze For Once I'm Right. To będzie dawka rock'n'rolla o niezbyt wyszukanej aranżacji i narracji, ale bardzo przebojowa. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszą zabawę z rock'n'rollem w tle. Za uwagę dziękuję Renata Szewczak, Aleksandra Budka i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.